बेशक जिन कुफर कयो ऐं माण्हुनि खे अल्लाह जी वाट ऐं उन तज़ीम वारी मस्जिद खां झलींदा आहिनि जा माण्हुनि लाइ बणाईसूं जंहिंमें शहरी ऐं बहरारीअ वारा हिकु जहिड़ा आहिनि ऐं जेको मुंहिंजे ज़ुल्म सां ज़्यादतीअ जो इरादो कंदो तंहिंखे ॾुखो ईंदड़ अज़ाब चखाईंदासूं।